Οδύνη, θρήνος, σπαραγμός και μία απέτηση, μία απέτηση που όποιος την αισθάνεται, την αισθάνεται. Να γίνουμε εμείς η φωνή αυτών που χάθηκαν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, Λάσκαρης Αγοραστός. Στην ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας, με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Χτες δεκάδες χιλιάδες στο Σύνταγμα, σήμερα χιλιάδες μαθητές, προχτές, αύριο στους δρόμους διαδηλώνουν για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά πριν σας πω τι συνέβη χτες στο Σύνταγμα, θα σας μιλήσω για τον Πρωθυπουργό μας. Ο Πρωθυπουργός μας, λίγες ώρες πριν από την διαδήλωση, τη συγκέντρωση των χιλιάδων στο Σύνταγμα, είχε κάνει μία ανάρτηση. Είχε κάνει μία ανάρτηση στην οποία ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε ότι θα έκανε μία προσπάθεια να βάλει σε σειρά τις σκέψεις του και να βάλει και σε λόγια τα συναισθήματά του. Και εκεί που έβαζε σε σειρά τις σκέψεις του και μας μετέφερε με λόγια τα συναισθήματά του, μας είπε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Αυτό το οποίο ξέχασε να γράψει ο κύριος Πρωθυπουργός, την ώρα που έβαζε σε σειρά τις σκέψεις του και περιέγραφε με λόγια τα συναισθήματά του, είναι ότι πρώτος αυτός, λίγες ώρες μετά το έγκλημα, πρώτος αυτός ήταν που προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Τώρα λοιπόν, στη φάση της επικοινωνιακής διαχείρισης του εγκλήματος, μας κουνάνε και το δάχτυλο να μην κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι πρώτοι επιχείρησαν να κρυφτούν πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Υπενθυμίζω ότι σε εκείνη τη δήλωση, την είχαμε ακούσει ζωντανά εδώ, σε εκείνη τη δήλωση της ντροπής, επιστρέφοντας από τον τόπο της τραγωδίας, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε αναφερθεί καθόλου στις εγκληματικές ευθύνες, στην έλλειψη στοιχειωδών συστημάτων ασφαλείας στα τρένα. Τώρα λοιπόν έχουμε μία ατέλειωτη αριστεία η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Στο πλαίσιο αυτής της ατέλειωτης αριστείας, μετά τις παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του, οι οποίοι νοιάζονται βεβαίως για τις ζωές των ανθρώπων, έχουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες να διαχυθούν οι ευθύνες. Θέλω να θυμηθούμε μαζί ποιες είναι οι πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το δυστύχημα. Θέλω να πάμε μία εβδομάδα πριν από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στη Βουλή. Ήταν μόλις 7 μέρες πριν από αυτή την εθνική τραγωδία. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε στις 20 Φλεβάρι στη Βουλή. Πάμε. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Ήταν 20 Φλεβάρι, ήταν 7-8 μέρες πριν από το έγκλημα στα Τέμπη, όταν ο αρμόδιος υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο πολιτικά υπεύθυνος δηλαδή, για το γεγονός ότι τα εξώδικα των εργαζόμενων, οι ανακοινώσεις των εργαζόμενων, οι καταγγελίες των εργαζόμενων, οι υπογραμμίσεις των εργαζόμενων για τις εγκληματικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας στους σιδηρόδρομους έφταναν στο γραφείο του, χρόνια τώρα ήταν αυτός ο οποίος ανέβαινε στο βήμα της Βουλής και έλεγε ότι ήταν ντροπή να τίθενται θέματα ασφαλείας για το σιδηρόδρομο. Αυτά τα έλεγε ο κύριος Κώστας Καραμαλής 7 μέρες πριν από το ατύχημα. Ευτυχώς ο κύριος Κώστας Καραμαλής, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές που έρχονται. Πάμε τώρα 3 χρόνια πίσω, 4 χρόνια πίσω. Ήταν η προεκλογική περίοδος του 2019. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ερχόταν βεβαίως για να αλλάξει, όπως και όλη η προκατοχή του, τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να τον ακούσουμε. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, επιμένουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι πολύ ελκυστικές, να το πω πολύ απλά, δεν είναι πολύ σεξι, δεν αφορούν τρένα τα οποία έρχονται για 10 μέρες από την Ιταλία για να μας πείσουν ότι ξαφνικά ως διαμαγείας θα κινούνται με αστρονομικές ταχύτητες σε δίκτυα τα οποία είναι καταλυλημένα. Μάλλον θα εκτροχιαζόντουσαν αν επιχειρούσαμε να τα κινήσουμε με αυτές τις ταχύτητες. Γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ στα έργα της συντήρησης και της αναβάθμισης αυτού του δικτύου που από το 2015 και μετά εγκαταλείφθηκε. Μέσα σε 4 χρόνια η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνεται σε 3 ώρες. Μόνο αν γίνεται σε 3 ώρες μπορεί το τρένο πραγματικά να είναι ανταγωνιστικό προς το αεροπλάνο ή και προς το αυτοκίνητο. Αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητάμε για ανταγωνιστικό τρένο στον κορμό του σιδηροδρομικού δικτύου στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και αυτό μπορεί να γίνει με αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και όχι με καινούργια φαραωνικά έργα. Αυτά τα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης το 2019. Τώρα βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης, όπως πριν ο υπουργός του, ο κύριος Καραμαλής, όταν παρετήθηκε, παριστάνουν τους άτλαντες που σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος των διαχρονικών ευθυνών του πολιτικού συστήματος. Και βεβαίως είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Το ερώτημα είναι ποιος θέτει το ζήτημα αυτής της διαχρονικότητας. Γιατί όταν τίθεται από αυτούς το ζήτημα των διαχρονικών παραλήψεων και ευθυνών, ξέρετε, αυτό είναι κάτι σαν μετάθεση ευθυνών. Αυτό είναι κάτι σαν μοίρασμα των ευθυνών. Αυτό είναι κάτι σαν το όλοι μαζί τα φάγαμε. Και τελικά αυτός που τα έφαγε μάλλον ήταν ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αλήθεια, πόσες τετραετίες χρειάζονται για να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτά που έλεγε ότι θα κάνει το 2019. Πόσες τετραετίες χρειάζονται αυτοί που έχουν κάνει ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να πάψουν να έχουν χειροκίνητα τα τρένα. Το να κάνουν ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς τους πήρε 5 λεπτά. Για να πάψουν να είναι χειροκίνητα τα τρένα, πόσες αλήθεια τελικά τετραετίες τους χρειάζονται. Ποιος πρέπει να απαντήσει σε αυτό? Μήπως πρέπει να απαντήσουν οι εργολάβοι? Αλλά ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Μήπως οι εργολάβοι? Και τώρα θα πάμε στο μετά. Τώρα θα πάμε στο μετά την τραγωδία. Τώρα θα πάμε μετά από το έγκλημα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το οποίο υπόθηκε μόλις χτες. Πριν καν συμπληρωθεί δηλαδή μία εβδομάδα από αυτό το έγκλημα. Ακούστηκε στα στούντιο του Sky. Είναι ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ακούστε τον. Λειτουργούσε. Όλα λειτουργούσαν. Και η οθόνη λειτουργούσε. Και τα φανάρια λειτουργούσαν. Και το κουδούνι λειτουργούσε. Και όλα τα συστήματα της Λαρίς λειτουργούσαν. Όλα. Η ιδέα ότι είχαμε έναν διαλυμένο σταθμό με διαλυμένα μηχανήματα που δεν λειτουργούσαν δεν είναι αληθή. Το ακούσατε? Λίγες ώρες αφότου ο Πρωθυπουργός μετέτρεψε την ανάγκη σε φιλοτιμία και έκανε την ανακοίνωση ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος, ο αντιπρόεδρος του, ο αντιπρόεδρος του κόμματος που κυβερνάει, ο υπουργός του, βγήκε στην τηλεόραση να πει ότι όλα λειτουργούσαν. Όλα λειτουργούσαν. Και άρα λοιπόν, ό,τι συνέβη, Το γεγονός ότι 57 οικογένειες κλαίνε και 11 εκατομμύρια θρηνούν ήταν αποτέλεσμα ενός ανθρώπινου λάθους. Γιατί όλα λειτουργούσαν. Όλα τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν. Το ακούσατε? Κατά τα λοιπά φτιάχνουν επιτροπές για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Και μάλιστα κάποιες από αυτές οι επιτροπές τις φτιάχνουν οι ελεγχόμενοι. Οι ελεγχόμενοι φτιάχνουν επιτροπές για να ελέγξουν τους εαυτούς τους. Αλλά βγαίνουν στις τηλεοράσεις και καταθέτουν και πορίσματα. Ποιο είναι το πόρισμα, με βάση την τελευταία αυτή τοποθέτηση? Ότι όλα λειτουργούσαν. Όλα τα συστήματα λειτουργούσαν. Και ας ξέρουν οι πάντες ότι δεν λειτουργούσε τίποτα. Και ας ξέρουν οι πάντες ότι τα τρένα έφευγαν με κόκκινο το φανάρι. Ξέρετε εσείς να λειτουργεί κάτι και να κυκλοφορεί το όχημα με κόκκινο φανάρι? Και ας ξέρουν οι πάντες ότι ακόμα κι αν λειτουργούσε αυτός ο γαμοπίνακάς τους στη Λάρισα, ο οποίος κι αυτός δεν λειτουργούσε εδώ και 2,5 χρόνια, η εμβέλειά του δεν φτάνει μέχρι το σημείο του ατυχήματος. Γιατί το ατύχημα έγινε στα 22 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν ο γαμοπίνακάς τους, που υποτίθεται με βάση τον κύριο υπουργό ότι λειτουργούσε και όλα λειτουργούσαν. Και σε καμία περίπτωση οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν λειτουργούσαν οι βομβητές επάνω στις αμαξοστοιχίες, γιατί δεν λειτουργήσαν ποτέ. Και οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα εποπτείας σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των τρένων στην Ελλάδα του 2023 και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από αυτό το στιγερό έγκλημα, τους ακούμε να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να λένε πως όλα λειτουργούσαν. Βάλε ξανά το υπηρώτικο μυρολόι. Ah. Έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά έχουμε χειροκίνητα τα τρένα. Έχουμε υπερμηχανήματα που χαφιεδίζουν, που κάνουν υποκλοπές, νόμιμες βέβαια, γιατί είναι νόμιμες αυτές οι επισυνδέσεις, μην το ξεχνάτε, έτσι. Έχουμε τέτοια μηχανήματα. Μηχανήματα για να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι δεν έχουμε. Έχουμε Ραφάλ, πρέπει να σας πω. Έχουμε Ραφάλ και έχουμε και Μπελχαρά. Μπελχάρα, πώς τις λένε αυτές. Δεν έχουμε χιονιστικά όμως, όσα θα έπρεπε, ούτε καναντέρ, και σίγουρα δεν έχουμε εκείνη την αντισεισμική θωράκιση σε μια χώρα που εκλείεται το 50% της σεισμικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως δεν έχουμε και αντιπυρική προστασία, έτσι. Αλλά έχουμε Ραφάλ. Έχουμε και μπάτσους, πρέπει να σας πω. Έχουμε και μπάτσους. Βεβαίως γιατρούς δεν έχουμε και δασκάλους δεν έχουμε. Όσους θα έπρεπε. Έχουμε 250 εκατομμύρια σε στρατιωτικό υλικό μόνο για το Ζελένσκι, πρέπει να σας πω, έτσι. Αλλά για συστήματα ασφαλείας στα τρένα δεν έχουμε. Ξέρετε, έχω μια ιδέα γιατί δεν έχουμε. Σας διαβάζω μια δήλωση. Είναι μια δήλωση η οποία έγινε το Δεκέμβρη του 2007. Θα μου πεις, πας τόσο πίσω? Προφανώς και πάω τόσο πίσω. Διαχρονικά δεν θέλουν να δούμε τις ευθύνες. Σας διαβάζω λοιπόν τη δήλωση. Δεκέμβρης 2007. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο επιχειρήσεις που στο όνομα της εξυπηρέτησης κάποιου αφηρημένου δημόσιου συμφέροντος επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο με δισεκατομμύρια ευρώ, παρέχοντας υπηρεσίες στην καλύτερη περίπτωση κάτω του μετρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί ο ΟΣΕ. Δεκέμβρης 2007. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός και έκανε ανάρτηση για να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του και να μας μεταφέρει με λόγια τα συναισθήματά του, να μας πει να μην κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Ποιο ανθρώπινο λάθος? Αυτό το οποίο επικαλέστηκε ο ίδιος για να κρυφτεί την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα αυτής της τραγωδίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έκανε μία ανάρτηση και είπε ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Και αφού λοιπόν την έκανε αυτή την ανάρτηση και αφού ξελιγώθηκαν και διάφοροι παπαγάλοι, διάφοροι σμπύροι, κάτι ασπάλακες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μας πείσουν πόσο ειλικρινής είναι ο Πρωθυπουργός, λίγη ώρα μετά ήρθε η συγκέντρωση η χτεσινή στο Σύνταγμα. Και εκεί λοιπόν, χτες στο Σύνταγμα, ήμουν παρόν, μην πει κανείς ότι δεν ξέρω τι λέω, έδρασαν οι Πρετοριανοί. Έδρασαν οι Πρετοριανοί μέρα μεσημέρι, αξιοποιώντας, όπως γίνεται πάντα, τη δράση μιας δράκας κουκουλοφόρων. Και τι έκαναν? Άρχισαν να ρίχνουν χημικά, άρχισαν να ρίχνουν κρότου λάμψης, να επιτίθενται με μανία χτυπώντας διαδηλωτές με ένα και μοναδικό στόχο. Ποιον? Να διαλύσουν αυτό το τεράστιο παλαϊκό συλλαλητήριο. Εκεί λοιπόν, στο πλαίσιο της εφαρμογής, ερωτηματικό, της ανάρτησης του κυρίου Πρωθυπουργού, εκεί λοιπόν είδαμε ματατζίδες να ρίχνουν δακρυγόνα ακόμα και στο μετρό της Ομόνοιας, ακόμα και στο μετρό της Ομόνοιας. Τόσο αφιονισμένοι είναι αυτοί, τόσο αφιονισμένοι. Μπείτε στον ημεροδρόμο να δείτε τα βίντεο. Εκεί είδαμε ένστολους αλήτες, επαναλαμβάνω, με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ένστολοι αλήτες. Τους είδαμε να επιτίθενται χωρίς αιτία και αφορμή στα συγκροτημένα μπλοκ διαδηλωτών που δέχονταν τόνους χημικών, χωρίς κανένα λόγο. Είδαμε μηχανόβια τσογλάνια, επαναλαμβάνω, μηχανόβια τσογλάνια να επιτίθενται χωρίς λόγο σε μια ειρηνική πορεία, την ώρα που αυτή μάλιστα αποχωρούσε, μετατρέποντας την Πανεπιστημίου σε πεδίο εκαθαριστικής επιχείρησης. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν μια αδιανόητη τακτική αυτών των κολόπεδων της ομάδας δράσης που εμφανίστηκε στο Σύνταγμα και σαν συμμορία χουλιγκάνων άρχισαν να πετάνε κρότου λάμψης στα πόδια και στα μούτρα ακόμα και των περαστικών. Είδαμε συναδέλφους φωτογράφους όπως ο Μάριος Λόλος ματωμένους και χτυπημένους από τις χημικές βολίδες. Αυτό που είδαμε χτες στο Σύνταγμα, και το είδαμε χιλιάδες και έχει καταγραφεί σε σωρία βίντεο, ήταν τραμπούκους του υποκόσμου με στολή να γρονθοκοπούν στα καλά καθούμενα ανύποπτους διαδηλωτές. Αυτοί που τους έστειλαν αυτούς τους ένστολους αλήτες χτες εκεί είναι αυτοί οι οποίοι ορκίζονται ότι θα διερευνήσουν τα αίτια του εγκλήματος. Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγκουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ονειρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Όποτε όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγενή. Με Μένα μου το όπως τα λέω, μένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός. Πως ήταν όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά, κι είχε παιδιά στη ξενιτιά. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν των ερευνών για το τι θα συμβεί. Έχουμε και επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον Εισαγγελέα του Αρειουπάγου. Έχουμε επιτροπές επί επιτροπών. Καταρχάς, αυτή η επισήμανση προς δικαστές, προς τι, δεν είναι ανεξάρτητοι δικαστές? Δεν έχουν συνέστηση των ευθυνών τους? Φαντάζομαι έχουν. Και όταν κρίνουν παράνομες και καταχρηστικές απεργίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ζητά ποινική αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων. Συστημικών, το σύστημα. Η κακούργα η κοινωνία. Βεβαίως το σύστημα. Συστημικών λοιπόν σφαλμάτων στον τομέα των σιδηροδρόμων, ακόμα περιλαμβανομένης, προσέξτε παρακαλώ, και της τυχόν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών. Της τυχόν. Μπορεί, ίσως, άμα, φερρυπίν, και διότι. Τυχόν. Είναι τυχόν αυτή η καθυστέρηση? Μάλιστα. Νοέμβρης 2022. Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Στείλανε μέχρι και εξώδικο. Μέχρι και εξώδικο στείλανε. Στον παρετηθέντα υπουργό, μη στραχωριέστε, θα συνεχίσει να είναι υποψήφιος στις εκλογές που έρχονται, τον κύριο Καραμαλή, στο οποίο εξώδικο απαριθμούσαν το πλήθος των προβλημάτων που προκαλούν η κακή κατάσταση, όπως γράφουν, της σιδηροδρομικής υποδομής και η έλλειψη συντήρησης. Ανάμεσα στα άλλα, δεν λειτουργούν εδώ και πολλά έτη φωτοσήματα και τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργεί το σύστημα το οποίο προστατεύει απέναντι στο ανθρώπινο λάθος, παρά το γεγονός ότι έχει εγκατασταθεί στις μηχανές. Εδώ και 15 χρόνια δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας και φωτισμού εντός των σειράγκων στον προαστιακό Αθήνας και είναι αδύνατη η επικοινωνία όταν τρένο βρίσκεται μέσα σε αυτές. Νοέμβρης 2022. Τα είχαν γράψει μέχρι και σε εξώδικο. Βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή του λέει για τυχόν καθυστερήσεις. Απριλίου του 2022, ο κύριος Κατσιούλης, πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τι είχε κάνει? Είχε υποβάλει την παρέτησή του στη διοίκηση της ΕργοΣΕ. Γιατί είχε υποβάλει την παρέτησή του? Διότι διαφωνούσε και είχε καταγγείλει καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την κακοδιαχείριση συμβάσεων που αφορούν έργα σηματοδότησης και ασφάλειας των γραμμών. Πότε υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος της Αρμοδίας Επιτροπής? Τον Απρίλιο του 22. Πώς το λέει ο κ. Μητσοτάκης? Τυχόν καθυστερήσεις. Φεβρουαρίου 2023, 20 μέρες πριν γίνει το έγκλημα στα Τέμπη, η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, η παράταξη του ΠΑΜΕ δηλαδή, δηλώνει: όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν έχουν τελειωμό. Δεν θα περιμένουμε το έγκλημα, το δυστύχημα, γράφουν, που έρχεται, για να δούμε τα κροκοδίλια δάκρυά σας. Πότε? 7 Φλεβάρι 2023. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια μιλάει για τυχόν καθυστερήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλα επικοινωνιακά τρίκ θα βρούνε για να εμφανίζονται στις οθόνες, για να εμφανίζονται στα δελτία, για να εμφανίζονται όπου εμφανίζονται με εκείνο το στυλ των πολιτικών ηθινόντων που νοιάζονται, αλλά ας λάβουν υπόψη τους πως ό,τι και να κάνουν οι ακριβοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι, όλα αυτά είναι αχρίαστα. Είναι αχρίαστα. Διότι ο κόσμος και ξέρει και καταλαβαίνει. Ο κόσμος και ξέρει, και αν δεν θυμάται, κάποιοι θα το υπενθυμίζουμε, ότι τα διέλυσαν όλα. Εδώ και 30 χρόνια ξεκινάει αυτή η ιστορία. Πήραν ό,τι δημόσιο, όχι δημόσιο με την έννοια του κοινωνικού ωφέλους, δημόσιο με την έννοια της διαχείρισής του από αυτούς, οι οποίοι τι έλεγαν, α, ξέρετε, δεν λειτουργεί καλά το δημόσιο, ποιο δημόσιο, το δικό τους. Η δική τους αχρηστία δηλαδή. Και αφού λοιπόν το διέλυσαν, μετά ήρθε η ώρα να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν εκείνοι οι οποίοι απεχθάνονται το σοσιαλισμό. Τι κάνουν αυτοί οι οποίοι απεχθάνονται το σοσιαλισμό? Κάνουν το σοσιαλισμό για την πάρτη τους. Δηλαδή, κοινωνικοποιούν τις ζημιές, και τι κάνουν? Ιδιωτικοποιούν τα κέρδη. Παίρνουν λοιπόν τα κερδοφόρα τμήματα όλων αυτών των υπηρεσιών, αφού πρώτα έχουν κατατεμαχίσει αυτές οι υπηρεσίες, τις έχουν κατασυκοφαντήσει. Έχουν κατασυκοφαντήσει και ελληνολογήσει τους εργαζόμενους αυτές. Θυμάστε τι ήταν σιδηροδρομικοί πριν από 12 χρόνια? Τεμπελχανάδες ήταν, θυμάστε? Οι οποίοι έπρεπε να μπουν στο καθεστώς της κινητικότητας. Και παίρνανε τους σιδηροδρομικούς και τους πηγαίνανε σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Γιατί? Γιατί έτσι έλεγε ο Τόμψεν. Όχι μόνο ο Τόμψεν όμως, γιατί δεν ήρθε ο Τόμψεν μόνος του εδώ. Θυμάμαι και κάποιους που λέγανε, εγώ τα έκανα αυτά. Δεν θα μου πάρει τη δόξα ο Τόμψεν, θυμάστε? Ο κόσμος λοιπόν θυμάται και ξέρει. Αυτά γίνανε και στην Ολυμπιακή. Αυτά γίνανε και στις τηλεπικοινωνίες. Αυτά γίνανε και στο σιδηρόδρομο. Και μετά ήρθε και η ώρα του ξεπουλήματος. Και ήρθανε λοιπόν, θέλανε οι προπροηγούμενοι να τον ξεπουλήσουν για 300 εκατομμύρια. Και φωνάζανε οι άλλοι, που είναι και αριστεροί αυτοί, τι λέτε τώρα, 300 εκατομμύρια, ξεπούλημα, λες και μπορεί να μπει στο ζύγι το ξεπούλημα. Δηλαδή αν τα 300 ήταν 600 ήταν καλά. Και αυτοί λοιπόν που λέγανε για τα 300 ότι ήταν ξεπούλημα, ήρθαν το 17, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, για το ΣΥΡΙΖΑ, και ξεπούλησε τα τρένα με 45 εκατομμύρια. Θυμάστε τη χαρά του κυρίου Τσίπρα στην τελετή του ξεπουλήματος στην Κέρκυρα? Θυμάστε? Τι χαμόγελο, τι γέλιο ήταν αυτό? Και μετά ήρθαν όλοι μαζί και αρχίσανε και μοιράζανε 50 εκατομμύρια τη χρονιά σε αυτούς που ξεπούλησαν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ξεπούλησαν 45 εκατομμύρια το σιδηρόδρομο και έχουν δώσει σε αυτούς που τον ξεπούλησαν συμβάσεις 750 εκατομμυρίων για να κάνουν, λέει, τις άγονες γραμμές. Ξέρετε ποια είναι η άγονη γραμμή? Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και για αυτή λοιπόν την άγονη γραμμή επιδοτούν αυτούς στους οποίους ξεπούλησαν, έναντι με κόστος βεβαίως και, και με αποτέλεσμα και την υποτίμηση των ζητημάτων ασφάλειας. Και τους επιχορηγούν σε βάθος 15 ετίας με 750 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις υποτιθέμενες άγονες γραμμές. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τώρα τι κάνουν? Τώρα δείχνουν ο ένας τον άλλον. Δείχνουν ο ένας τον άλλον. Αυτά έχουν συμβεί λοιπόν στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Και στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Το 17 λοιπόν ξεπουλήθηκαν. Έναντι 45 εκατομμυρίων είχε προηγηθεί όλη η προεργασία του ξεπουλήματος. Είπαμε, όπως έγινε και στη ΔΕΗ, όπως έγινε και στην Ολυμπιακή, παντού. Μετά ήρθανε λοιπόν, τους δώσανε συμβάσεις 750 εκατομμυρίων το χρόνο για τις άγονες γραμμές. Αθήνα-Θεσσαλονίκη είπαμε, η άγονη γραμμή. Μόνο το 22 απαιτούνταν για την συντήρηση των υποδομών του ΟΣΕ 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα δώσανε? 25. Από μια άποψη πάλι καλά θα πει κανείς. Γιατί σας θυμίζω, τα δασαρχεία της χώρας πέρσι, πρόπερσι, ζητούσαν 17 εκατομμύρια για να κάνουν τα απολύτως αναγκαία. Να κάνουν τα στοιχειώδη σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία. Και πόσα τους δώσανε? Ζητούσαν 17. Πόσα τους δώσανε? 1,7 εκατομμύρια. Εδώ ήθελαν 50 για να γίνουν τα στοιχειώδη και δώσαν τα 25. Πάλι καλά θα πει κανείς. Για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς όμως τα δώσαν όλα και στην ώρα τους. Για να γίνουν ηλεκτρονικά τα συστήματα που μπαίνουν μέσα στους λογαριασμούς των ανθρωπάκηδων και τους παίρνουν τον μισθό όταν χρωστάνε στην εφορία, τα δώσαν όλα και στην ώρα τους. Όλα αυτά λειτουργούν σε χρόνο ντετέ, ρολόι. Ρολόι λειτουργούν. Και θα ψάξουν, λέει, τώρα τις ευθύνες, μη και τυχόν, λέει, μη και τυχόν δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Καλά δεν τρεπόσαστε? Εκείνο το βίντεο από το αμύντεο. Εκείνο το βίντεο από το αμύντεο. Που όταν ανοίγουν οι μπάρες στο σιδηρόδρομο, οι κάτοικοι εκεί σταματούν. Ανοίγουν οι μπάρες, αλλά οι κάτοικοι σταματούν. Γιατί ξέρουν ότι το σύστημα δεν δουλεύει και όταν ανοίγουν οι μπάρες, περνούν τα τρένα. Μόνο αυτό δεν είναι αρκετό. Αρκετό δεν είναι μόνο αυτό. Για να μην ξαναμιλήσετε ποτέ. Τουλάχιστον να μην ξαναμιλήσετε. Ένα φίδι κάτω στον κάμπο σαν δεκαέλα τα τρανό, κι από το στόμα του γρία μπάμπο έβγανε φλόγες και καπνό. Κι άιντε να το παραβηγείς μπάμπο στο ποδαρό δρόμο. Το λέγαν σιδηρόδρομο. Κι άιντε να το παραβηγείς μπαμπομ στον ποδαρόδρομο. Κι είχε ένα όνομα να δεις. Το λέγαν σιδηρόδρομο. μπαμπομ το σταυρό μου. Σαν είδα τέτοιο παγανό και κόσεψα το γάιδαρό μου μακριά να φύγω στο βουνό. Κι άιντε να το παραβγείς μπαμπομ στο ποδαρό δρόμο. Το λέγαν Σιδηρόδρομο. Κι άιντε να το παραβγείς μπαμπομ στον ποδαρόδρομο. Κι είχε ένα όνομα να δεις. Το λέγαν Σιδηρόδρομο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Εσύ που μου έχεις στείλει αυτό το μήνυμα αντίνος και μου λες ότι είμαι τι είμαι, λογοκριτής, γιατί μετέφερα τις δηλώσεις του Καραμαλή πριν από μια εβδομάδα, αλλά δεν είπα ποιος του έκανε την ερώτηση. Λοιπόν, του έκανε την ερώτηση ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πες μου εσύ τώρα, αυτός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ερώτηση στον Καραμαλή, στην οποία ο Καραμαλής έλεγε ότι ντρέπεται να ακούει ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, αυτός ο βουλευτής αυτού του κόμματος το 2017 τι ψήφισε? Να ξεπουληθεί ο ΟΣΕ, ναι ή όχι? Άιντε να χαθείτε από εδώ. Ένα από τα άλλα τα οποία ζούμε είναι, ξέρετε, αυτός ο ψευτοεπαρχιωτισμός του ευρωλιγουρισμού. Είναι αυτό που λέει, μα εδώ στην εντάξει, αλλά είμαστε και Ευρώπη και κοιτάξτε στην Ευρώπη τι ωραία που είναι και γιατί δεν έχουμε γίνει Ευρώπη. Ακούστε λοιπόν και για την Ευρώπη, γιατί ξέρετε, το ξεπούλημα των ελληνικών σιδηροδρόμων δεν είναι ελληνική πατέντα. Όχι, είναι ευρωενωσιακή πατέντα. Ήδη από το 1990 έχουν περάσει 4 λεγόμενα σιδηροδρομικά πακέτα οδηγιών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μοτίβο, το μοντέλο, είναι ένα. Ξεπουλήστε τα. Ξεπουλήστε τα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν και κάτι οδηγιούλες ευρωενωσιακές, όπως η 797 του 2016. Ξέρετε τι λέει αυτή η οδηγία της εκλεκτής Ευρωπαϊκής Ένωσης? Λέει ότι υπάρχει εξαίρεση των σιδηροδρόμων, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση των σιδηροδρόμων από συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτόν τον περιβόητο πια κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ACTS. Και γιατί υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις ασφαλείας? Γιατί λέει υπάρχουν και περιπτώσεις που αν μπουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, τότε αυτό θα είχε οικονομικό αντίκτυπο στην απώλεια εσόδων των ιδιωτικοποιημένων σιδηροδρομικών σταθμών. Αυτά λέει η καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτοί οι κανονισμοί ασφάλειας που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της κερδοφορίας τους. Ποιας κερδοφορίας? Της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Που ακόμα και αυτοί μπορούν να έχουν, λέει, εξαιρέσεις όταν δεν υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα και όταν διακυβεύεται η απώλεια εσόδων για τις εταιρείες. Ποια οδηγιούλα είναι αυτή? Η 797 του 2016. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι οδηγιούλες και επειδή όλο το συστηματάκι έτσι δουλεύει, γι' αυτό, για ρίξτε μια ματιά στην τελευταία έκθεση της Eurostat, η τελευταία έκθεση της Eurostat, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Γενάρη, αφορά τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως έτος αναφοράς το 2021. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην πενεμένη και κανακεμένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση λοιπόν της Eurostat, είπαμε έτσι, δεν είναι του καμιάς κρυπτοκομμουνιστικής οργάνωσης, Eurostat. Το 2021 αναφέρθηκαν 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά συμβάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 683 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτά τα δυστυχήματα και 513 τραυματίστηκαν σοβαρά. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει η έκθεση της Eurostat, ξαναλέω, με έτος αναφοράς το 2021 για την υπέρλαμπρη Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πολιτική της στους σιδηροδρόμους. Είναι μόνο στη Γερμανία που καταγράφηκαν 237 ατυχήματα και μάλιστα πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό σιδηροδρομικών ατυχημάτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί η Πολωνία 209, Γαλλία 138, Τσεχία 112, Ουγγαρία 102. Είναι σε αυτή την καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση που το 2010 είχαμε αυτή τη σφοδρή σύγκρουση του τρένου στο Βέλγιο με τους 171 σοβαρά τραυματίες. Είναι σε αυτήν την καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση που το 2013 είχαμε 80 νεκρούς στην Ισπανία όταν το τρένο με 179 χιλιόμετρα εκτροχιάστηκε στη στροφή και έπεσε πάνω στον τοίχο. 80 νεκροί στην Ισπανία το 2013. Και είναι ακριβώς σε αυτή την λατρεμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακολουθεί βεβαίως όλο το μοντέλο των πολιτικών που ακολουθούνται και στην Ελλάδα, ιδιωτικοποίηση, πώς το λέγανε παλιά, δεν το λέγανε ιδιωτικοποίηση, θυμάστε πώς το λέγανε, απελευθέρωση. Γιατί ήταν δεσμευμένα, ήταν φυλακισμένα τα τρένα παλιά. Μετά ήρθαν αυτοί, τα ιδιωτικοποιήσανε και τα απελευθερώσανε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της απελευθέρωσης, τα θύματα από τα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ μιλάμε για επιβάτες και προσωπικό, έτσι, γιατί η έρευνα της Eurostat, στην οποία σας αναφέρομαι, περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει και ανθρώπους οι οποίες ήταν στις διαβάσεις και τους παρέσυραν, περιλαμβάνει και αυτοκτονίες, τα περιλαμβάνει όλα. Εδώ σας μιλάω μόνο για θύματα, νεκρούς, επιβάτες και προσωπικό εργαζόμενους από σιδηροδρομικά ατυχήματα. 2012, 80 οι νεκροί. 2013, 125. 2014, 43. 2015, 61. Το 16, 77. Το 17, 38. Το 18, 38 νεκροί. Το 19, 28 νεκροί. Το 20, 41 νεκροί. Το 21, 30 νεκροί. Στο σύνολο της δεκαετίας, στην αγαπημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή η οποία έχει περάσει 4 σιδηροδρομικά πακέτα οδηγιών για το ξεπούλημα του σιδηροδρόμου, στα μονοπόλια τα σχετικά, την τελευταία δεκαετία έχουμε 561 νεκρούς, επιβάτες και προσωπικό εργαζόμενους από σιδηροδρομικά ατυχήματα. Και ξέρετε γιατί τους έχουμε? Γιατί παντού και εδώ και εκεί η ασφάλεια για αυτούς δηλαδή που κερδοσκοπούν πάνω στις ανθρώπινες ανάγκες, πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα της μετακίνησης, η ασφάλεια για αυτούς είναι κόστος. Ήταν κόστος. Και εκεί οφείλεται ότι το 2011, προσέξτε, δύο τρένα, ένα εμπορικό και ένα επιβατικό, συγκρούστηκαν που στη μονή γραμμή στη Γερμανία, στο Χόντορφ, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας βαριά άλλους 23. Ήταν ακριβώς αυτό, ότι η ασφάλεια των ιδιωτικοποιημένων σιδηροδρόμων αποτελεί κόστος για αυτούς. Και γι' αυτό το 1998 στη Γερμανία έχουμε άλλους 101 ανθρώπους που σκοτώνονται και 194 που τραυματίζονται όταν η αμαξοστοιχεία εκτροχιάζεται και συντρίβεται στη γέφυρα. Αυτή είναι και η καταπληκτική τους Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat με έτος αναφοράς το 2021, η οποία δημοσιεύτηκε το Γενάρη τώρα που μας πέρασε, 1389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 683 άνθρωποι σκοτωμένοι, 513 σοβαρά τραυματίες. Και ξέρετε που οφείλεται αυτό κατ' εμέ? Και λέω κατ' εμέ γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι προβληματικός. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Είμαι μαρξιστής. Σοβαρό το πρόβλημα. Και ελληνιστής. Ακόμα σοβαρότερο. Κατ' εμέ λοιπόν, με βάση αυτή την προβληματική αντίληψη και γωνία από την οποία βλέπω τα πράγματα, όλο αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως εξηγείται με τούτο εδώ. Σας το διαβάζω. Το κεφάλαιο με 10% κέρδος αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο. Με 20% κέρδος γίνεται ζωηρό. Με 50% κέρδος γίνεται παράτολμο. Με 100% κέρδος τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους. Με 300% κέρδος, τότε δεν υπάρχει έγκλημα που να μην τολμήσει να το διαπράξει. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κάρολος Μάρξ, το κεφάλαιο, τόμος πρώτος, σελίδα 185. Αλλά αυτά είναι παλιά. Γραφτήκανε πριν από 150 χρόνια. Τι λέτε, ισχύουν? Ισχύουν σε αυτό που έγινε στα Τέμπη? Ακούστε, καλέ μου κύριε, για να σας το πω και αλλιώς. Ο καθένας, και μιλάω για τους ακροατές, τους τηλεθεατές, τους αναγνώστες, στο φινάλε έχει και τους δημοσιογράφους που το αξίζουν. Και το λέω σε σένα ειδικά, που έρχεσαι εσύ να πεις σε μένα, για αυτούς, σε μένα. Εγώ λέω λοιπόν ότι ξεκίνησαν αυτοί οι τύποι, μιλάω για το τελευταίο, αυτοί οι αντικειμενικοί τύποι, ξεκίνησαν παίρνοντας το σκονάκι περί ανθρώπινου λάθους, μάλιστα. Μετά προχωρήσανε, μιλάμε για αυτούς απεργοφάγους, έτσι. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κινητοποιηθεί, να έχει κάνει απεργία και να μην έχουν γράψει, να μην έχουν πει για αυτόν τα χίλια μύρια όσα. Επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό, ήρθαν λοιπόν αυτοί οι τύποι και κατηγόρησαν τους εργαζόμενους ότι δεν έκαναν, λέει, απεργίες. Δεν κάνανε, λέει, απεργίες. Ποιοι? Το είπαν αυτό οι απεργοφάγοι στους εργαζόμενους που και απεργίες κάνανε και στάσεις εργασίας κάνανε και εξώδικα στείλανε. Έτσι. Μετά συνέχισαν αυτοί οι ελέγχου με την εξουσία. Ε? Είναι οι ελέγχου με την εξουσία είναι αυτοί. Ξεπερνώντας ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Πώς? Την ώρα που ακόμα δεν ξέραμε πόσοι είναι οι νεκροί, την ώρα που δεν ξέραμε πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, εμφανίστηκαν στην τηλεόραση να δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση για το πώς θα κάνει επικοινωνιακή διαχείριση του εγκλήματος. Και μετά είχαμε και τους άλλους που φτάσανε να σερβίρουν το έγκλημα περίπου σαν αναγκαία θυσία, λέει, για να βελτιωθούμε, λέει, και να πάμε παρακάτω, λέει. Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν, είναι και θα είναι το γνωστό είδος των σμπύρων της καθεστωτικής δημοσιογραφίας υπηρετών του κεφαλαίου. Ανήκουν σε εκείνο το είδος του ασπάλακα που γλύφει τις πολιτικές που αποφέρουν κέρδη στα αφεντικά του και κατά τάση στις παράπλευρες απώλειες, τους νεκρούς της Φαράν, της Ρικομέξ, του Σαμίνα, των Πυρκαγιών του 7, τους νεκρούς στη Μάνδρα, στο Μάτι και τώρα στα Τέμπη. Μιλάω για εκείνο τον αστραφτερό απόπατο, εκείνων των πιστικών της εξουσίας που ο Βάρναλης το περιέγραφε ως εξής. «Και εσύ τσούλα των δήμιων επιστήμη, της αλήθειας εσχάτη τεφροδόχα, και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμη, του βούρκου λιβανίζεται την πόχα». Αυτά εδώ έχουν υποθεί 4,5 εκατομμύρια φορές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθεις εσύ εδώ να μου μιλήσεις για το ποιος είπε τι, να φροντίσεις το γραμματάκι να σταλεί στον σωστό αποδέχτη. Αυτά. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά

σκάλα την παλιά. Θα είναι ο απέναντι Εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις σε άλλη αγκαλιά. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ ο κύριος Γιώργος Περιβολιώτης. Είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, είναι πραγματογνώμονας της Αγγελίας και τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας, εργασίας και εγκαταστάσεων. Κύριε Περιβολιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να έχετε όλα τα πραγματολογικά στοιχεία για αυτό το οποίο έχει συμβεί στα Τέμπη. Ωστόσο, με βάση την εικόνα, την πληροφόρηση, την εμπειρία που έχετε. Τι ήταν αυτό που συνέβη, κύριε Περιβολιώτη? Το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη ήταν η αφορμή για να γίνει το γεγονός, αλλά όχι η αιτία. Οι αιτίες ήταν το ότι δεν υπήρχε καμιά ασφαλιστική διάταξη, καμιά ασφαλιστική δικλίδα, προκειμένου να προλάβουν αυτό το ανθρώπινο λάθος, το οποίο στις όποιες μελέτες κάνουμε θεωρείται σαν δεδομένο. Και πλέον αυτή η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, των ασφαλιστικών διατάξεων, δεν είναι πλέον ανθρώπινο λάθος, είναι πλέον διοικητικό, οργανωτικό, τομικό λάθος. Δεν μπορεί κάποιος που θέτει σε λειτουργία ένα σύστημα εν προκειμένου τη κίνηση των τρένων, να το θέτει χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την ασφαλή του λειτουργία. Η εξασφάλιση της ασφαλής λειτουργίας γίνεται σε μια μελέτη κινδύνων, ασφάλειας, πείτε την όπως θέλετε, σημασία έχει να κάνεις αυτή τη μελέτη και να πεις τι θα πάει στραβά, πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω, τι πρέπει να κάνω για να περιορίσω τις επιπτώσεις που έχει το όποιο ακόμα και ανθρώπινο σφάλμα. Και σας είπα ότι σε αυτό το δέντρο το ανθρώπινο σφάλμα θεωρείται δεδομένο. Λέτε λοιπόν, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε. Άρα αυτός που θέτει αυτό το σύστημα σε λειτουργία χωρίς να έχει εξασφαλίσει την ασφάλειά του, αναλαμβάνει και την ευθύνη του κινδύνου και όλων των επιπτώσεων που μπορεί να είναι. Λέτε λοιπόν ότι αυτά τα συστήματα ασφαλείας, και μάλιστα το περιγράφετε και με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ έντονα χρωματισμένος, λέτε ότι παίρνουμε ως δεδομένο, ως προσομοίωση του ανθρώπινου λάθος, και πάνω σε αυτό πάμε και χτίζουμε τα συστήματα ασφαλείας ώστε να περιορίσουμε ή ακόμα και να εκμηδενίσουμε το ανθρώπινο λάθος. Σωστά καταλαβαίνω? Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε και είναι απαράβατος όρος για να έχουμε την ασφαλή λειτουργία. Εκτός εάν δεν θέλουμε να έχουμε την ασφαλή λειτουργία, αλλά θέλουμε να έχουμε μόνο τη λειτουργία, οπότε δεν κάνουμε τίποτα από αυτά και δεν παίρνουμε κανένα μέτρο. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές λες δεν ξέρω τι μέτρο να πάρω ή έχεις πάρει κάποια μέτρα και πρέπει να τα βελτιώσεις. Εδώ δεν υπήρχε κανένα μέτρο. Και κάτι άλλο. Παρακαλώ, κάτι άλλο, παρακαλώ. Αν υπήρχε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι το είχαν πει τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Ξεκάθαρα, πριν περίπου ένα μήνα, όπως διάβασα και εγώ, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολα γνωστό να καταλαβαίνεις τι έχει πει κάποιοι συνδικαλιστές, να έχουν κάνει μια ανακοίνωση. Συνήθως αυτά δεν τα μαθαίνω, έτσι δεν τα μάθα και εγώ, να σας το πω έτσι. Είχαν περιγράψει συγκεκριμένα πράγματα πάρα πολύ εύστοχα, που όμως αντί να εισακουστούν, εμείς από ό,τι άκουσα τους στέλναμε οι εξώδικα, όταν συγγνώμη το εμείς δεν είναι το εμείς, κάποιοι συγκεκριμένοι απειλούσαν ότι είναι ψεύτες και θα τους παρθούν με τον τρόπο που πρέπει, δυστυχώς. Ας έρθουμε τώρα στο βάση, σε αυτό που είπατε, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η αλήθεια, γιατί ακόμα και τώρα ακούμε διάφορους να βγαίνουν και να ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον στο σταθμό στη Λάρισα όλα λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν, κύριε Περιβολιώτη? Κοιτάξτε να δείτε, αν λειτουργούσαν, ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα, είναι σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αυτόματη ασφαλιστική διάταξη. Όταν μελετάμε αυτά τα συστήματα, ποτέ δεν είναι μόνο ανθρώπινη ασφάλεια. Είναι ανθρώπινη και αυτόματη. Και ανάλογα τον ενδεχόμενο κίνδυνο και το κίνδυνο στο μέγεθος των ανθρώπων που το εξετάζουμε. Δηλαδή, είναι διαφορετικά να εξετάζουμε, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο που λες ότι μπορεί να έχει 2-4 ανθρώπους, και διαφορετικά να έχουμε 400 ψυχές που πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφαλή λειτουργία. Εκεί θα πρέπει να βάλουμε όχι μία και δύο ανθρώπινες ή αυτόματες δικλείδες ασφαλείας, αλλά πολλαπλές, η οποία να επικαλύπτει μία την άλλη. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι και ανθρώπινες και αυτόματες. Ούτε μόνο ανθρώπινες, ούτε μόνο αυτόματες. Ως εκ τούτου, ακόμα και να υπήρχε η όποια συνεννόηση που κάποιος δεν είδε κάτι, πάλι έχουμε μείνει στον ανθρώπινο παράγοντα. Όταν είπατε προηγουμένως ότι εδώ έχουμε, αν δεν το αποδίδω σωστά, παρακαλώ διορθώστε με, έχουμε δομική ενοχή, έχουμε δομικό πρόβλημα. Τι ακριβώς εννοείτε και τι εννοείτε σε σχέση με το πολιτικό σύστημα, με το σύστημα πολιτικής διαχείρισης αυτών των ζητημάτων? Εδώ είχαμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα που είχαν προταθεί, είχαν γίνει γνωστά με τον πλέον επίσημο τρόπο και δεν υλοποιήθηκαν. Και δεν υλοποιήθηκαν ούτε από τους υπεύθυνους της λειτουργίας, ούτε προφανώς από αυτούς που θα έπρεπε να έχουν την πολιτική βούληση να τα υλοποιήσουν. Ο λόγος, κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι, κύριε Περιβολιώτη? Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα εδώ? Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Προφανώς υπάρχουν, θα λέει κάποιος, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι την ασφάλεια σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τη θυσιάζουμε στο βωμό του όποιου κέρδους, συμφερόντων και οποιοδήποτε άλλου λόγου μπορεί να πει κάποιος. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Γνωρίζουμε, μάθαμε με τον πιο φρικτό, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ότι σε ό,τι αφορά τους σιδηροδρόμους, το σύστημα ασφάλειας είναι διάτριτο. Υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους θα εντοπίζατε ζητήματα, κύριε Περιβολιώτη? Άλλους τομείς στο σιδηρόδρομο? Δεν είμαι ο πιο ειδικός. Όχι, αναφέρομαι συνολικά στην κοινωνική μας δραστηριότητα, στις μετακινήσεις μας, μεταφορές. Ξέρετε κάτι, πρέπει κάθε φορά να το ψάχνουμε και να το ερευνούμε. Ευχής έργων θα είναι όχι μετά από ατύχημα. Εγώ θα χαιρόμουν να μιλάμε μαζί, όχι μετά το ατύχημα, πριν το ατύχημα. Και να συζητάμε ποιος είναι ο καλύτερος ή ποια είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα που μπορούμε να βάλουμε. Με τους αντίστοιχους συναδέλφους που συζητάμε αυτά τα τεχνικά θέματα. Το να καλούμαστε εκ των υστέρων να περιγράψουμε μια κατάσταση, προφανώς είναι και για μας θλιβερό. Πρέπει να το κάνουμε πριν. Υπάρχουν άλλοι τομείς? Ναι, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δυστυχώς. Πάρα πολλοί τομείς. Από τις πραγματογνωμοσύνες που ασχολούμαι, δηλαδή που βλέπω, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Να αναφέρω ένα παράδειγμα και να μου πείτε τη γνώμη σας. Παρακαλώ. Δεδομένου ότι έχουμε αυτές τις συντριπτικές εικόνες από την Τουρκία πριν από λίγες μέρες, το σεισμό. Είμαστε μια χώρα που γνωρίζουμε από τους επιστήμονες ότι εκλείεται το 50% της σεισμικής ενέργειας Ευρώπης. Και ξέρουμε από το 1999 ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υποτίθεται, για τον έλεγχο τον αντισεισμικό τουλάχιστον των δημόσιων κτηρίων της χώρας, τα οποία είναι περί τις 80.000. 24 χρόνια μετά δεν έχει ελεγχθεί το 30%. Είναι ζήτημα για το οποίο πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι, συναγερμός? Θα έπρεπε ήδη να έχει χτυπήσει εδώ και πολύ καιρό. Και δυστυχώς, εάν δεν χτυπήσει, εάν δεν αρχίσουμε, όχι από σήμερα, από προχτές, ούτε καν από χτες, από προχτές, να υλοποιούμε επιτέλους αυτά τα πράγματα. Γιατί στις διακηρύξεις πολλές φορές μπορεί να είμαστε καλοί. Την υλοποίηση κάπου κολλαίνει το θέμα. Δυστυχώς μπορεί να πληθούμε μετά από κάποιο καιρό και να συζητάμε για κάποια δυστυχήματα από κάποιο σεισμό, για κάποιο κτίριο που δεν είχε προλάβει να ελεγχθεί στατικά, παρόλο που προβλεπόταν. Αλλά για όλα αυτά, για να γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται αυτός που μπορεί, που έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, να έχει και την βούληση να το κάνει, και να μην θυσιάζει την ασφάλεια σε όφελος άλλων πραγμάτων. Κύριε Περιβολιώτη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ξέσπασε μπόρα κι ήτανε πρωί στη γη την κολλασμένη. Άλλοι στα χέρια πήραν τη ζωή κι άλλοι είναι προδομένοι. Τι μας έμεινε Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Πάψε πια τα ειδώνη να λαλεί στις λεμονιάς τα φύλλα. Άλλοι τη στράτα πήραν την καλή κι άλλοι την κατρακύλα. Τι μας έμεινε Νικήτα, γύρνα πίσω σου και κοίτα. Χιλιάδες χρόνια πάνω στο τροχό, ποιος θυμάται πες μου το φτωχό. Τι μας έμεινε ελευθέρι, που είναι του Θεού το χέρι, να κάψει το φωνιά και το ληστί και καινούριος κόσμος να χτιστεί. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα, στον Αντώνη στην Ολλανδία, στο Γιώργο, στον Μπράλο. Να σε καλά, Γιώργο μου. Ερωτόκριτε, όταν θα φτιάξει τηλεόραση, μην ξεχάσει να με φωνάξει, έτσι. Καλησπέρα στην Ιωάννα, καλησπέρα στον Γιώργο στο Βέλγιο, καλησπέρα στη Σταυρούλα, στον Ορέστη, στον Κυριάκο, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο στην Πετρούπολη. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα και στον άλλο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, φίλε. Κύριε Σαμουηλίδη, είστε αστείος, αλλά τις ώρες τραγωδίας η αστειότητα οδηγεί στη γελοιότητα. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Μάρκο, καλησπέρα στην Αγγελική και τη Μαρία, να είστε καλά κοριτσιά, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από την Γαλλία, η οποία αναμένεται να παραλύσει αύριο με τη μεγάλη κλίμακα στα απεργία και την πορεία ενάντια στο σχέδιο του Προέδρου Μανουέλ Μακρόν να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η τρίτη αναμένεται να είναι η έκτη μεγάλη κλίμακα στη μέρα διαμαρτυρίας κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο σκοπεύει να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 από τα 62 που είναι έως τώρα. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Γάλλων αντιτίθεται στο σχέδιο, παρά κάποια μέτρα για την άμβληση των επιπτώσεων στις γυναίκες με ανήλικα τέκνα και σε όσους ξεκίνησαν νωρίς τον επαγγελματικό τους βίο. Να θυμίσουμε πως στις 31 Γενάρη περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της ίδιας μεταρρύθμισης σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές και τα συνδικάτα δηλώνουν ότι σκοπεύουν και αύριο να ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό προκειμένου να στείλουν ένα χειρό μήνυμα, αν και η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στη Νότια Κορέα, εκεί όπου είχαμε μία λύση σε μία ιστορική εκκρεμότητα, η οποία επιβάρυνε τις σχέσεις της Ιαπωνίας-Νότιας Κορέας, αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Πρόκειται για την καταβολή αποζημιώσεων σε θύματα αναγκαστικής εργασίας στην περίοδο 1910-1945, όταν η Κορεατική Χερσόνησο βρισκόταν υπό Ιαπωνική κατοχή. Φαίνεται πως η λύση ήρθε από ένα ίδρυμα για την αρρωγή θυμάτων αναγκαστικής εργασίας και όπως ανακοίνωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Πάρκ Τζιν, το ίδρυμα για αυτά τα θύματα, το οποίο στηρίζεται από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Ασφάλειας της χώρας, θεσπίζεται με ειδικό νόμο, τους ώστε να εγγυηθεί την απόδοση δικαιοσύνης. Να σε καλά, φίλε. Φίλε, να σε καλά, Τζίνι.